Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O kolejnych zadaniach dla rządu i Solidarności, Budżetówka Plus i Fundusz Socjalny Plus, mówi lider Związku Piotr Duda. Mija dokładnie 10 lat, gdy do Tbilisi przyleciał Lech Kaczyński. 10 osób rannych w strzelaninie w dzielnicy Mouse Side w Manchesterze. Kolejnym zadaniem związków zawodowych i rządu jest Budżetówka Plus i Fundusz Socjalny Plus, powiedział wczoraj lider Solidarności Piotr Duda. Związkowcy chcą podwyżek w sferze budżetowej o 12%, ponad 8% wzrostu płacy minimalnej i zwiększenia funduszu socjalnego. Piotr Duda przekonywał, że związkowi chodzi o minimum przyzwoitości. Po wtorkowym posiedzeniu Komisji Krajowej rzecznik przewodniczącego Solidarności Marek Lewandowski poinformował, że Solidarność czeka na konkretną i formalną propozycję rządu do 29 sierpnia. Mija dokładnie 10 lat, gdy do Tbilisi przyleciał Lech Kaczyński. Był to akt solidarności polskiego prezydenta z narodem gruzińskim w obliczu rosyjskiej inwazji, a zdaniem Gruzinów ważny polityczny element powstrzymania agresji Moskwy. 12 sierpnia rosyjska armia zajęła Gori i posuwała się w kierunku Tbilisi. Prezydent Lech Kaczyński, który od początku zabiegał o ostrą reakcję Unii Europejskiej i NATO, postanowił osobiście polecieć do Gruzji. Zaprosił do swojego samolotu ówczesnych przywódców Łotwy, Litwy, Estonii i Ukrainy. 12 sierpnia późnym wieczorem wygłosił w Tbilisi przemówienie do ponad 200 tysięcy Gruzinów. Jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić całkowitą solidarność. Jesteśmy tutaj przywódcy 5 państw. Jesteśmy po to, żeby podjąć walkę. Po tragicznej śmierci Lecha Kaczyńskiego wdzięczni Gruzini nazwali jego imieniem ulice w Tbilisi i Batumi, a także wznieśli monumenty upamiętniające polskiego prezydenta. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 10 osób zostało rannych w strzelaninie, do której doszło nad ranem w dzielnicy Mouse Side w Manchesterze. Poszkodowanych zawieziono do szpitala. Zdaniem lekarzy nie są to obrażenia zagrażające życiu. Policjanci zostali wezwani około 3:30 naszego czasu. Na razie nikt nie został zatrzymany. Policja próbuje ustalić, kto uczestniczył w strzelaninie. Wielotysięczne demonstracje w Nikaragui. Protestujący domagają się zwolnienia z więzień ludzi zatrzymanych podczas wystąpień przeciwko prezydentowi Danielowi Ortezie. Od kwietnia w protestach zginęło już ponad 300 osób. Wśród zatrzymanych są studenci, rolnicy i działacze organizacji obywatelskich. Władze oskarżają ich o terroryzm i przestępczość zorganizowaną. Daniel Ortega to były przywódca lewicowej partyzantki, która w 79 roku obaliła rządy Anastazio Somozy i rządzi do dziś. Na koniec coś nie tylko dla miłośników czy znawców astronomii. Wieczorem na niebie pojawią się perseidy, czyli meteory nazywane potocznie spadającymi gwiazdami. Jak co roku Ziemia znajdzie się w chmurze drobin materii pozostawionych przez kometę Swift-Tuttle i wtedy możemy obserwować wielki astronomiczny spektakl. Mówi Mateusz Weszyński z Planetarium Niebo Kopernika. Czeka nas maksimum roju perseidów. Niepotrzebne są do tego żadne teleskopy, żadne lornetki. Potrzebne jest wygodne ułożenie ciała. Można położyć się na kocu, na trawie i po prostu patrzeć w niebo. Raz na jakiś czas zobaczymy jasną smugę przecinającą nieboskłon. Częściej nawet niż raz na minutę możemy się tego zjawiska spodziewać, więc to będzie naprawdę piękna, spektakularna noc. Ale teleskopy jednak także zostaną przed centrum rozstawione. Nie po to, żeby oglądać meteory. Meteory oglądamy gołym okiem, natomiast niebo będzie usiane gwiazdami, będzie widać planety. Noc spadających gwiazd w parku przy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie rozpocznie się o 21:00. Wstęp jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Niedziela słoneczna w niemal całym kraju, jedynie na północy trochę chmur i możliwe przelotne opady. Na termometrach w Suwałkach i Zakopanem 21 stopni, w Koszalinie i Białymstoku 22, w Łodzi i Lublinie 23, w Poznaniu i Krakowie 25, najcieplej we Wrocławiu 27. Wiatr na północy okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, a nad samym morzem do 75. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Accept und nerv dies. Ale czekaj, ale to nie było umówione, o co chodzi? Właśnie liczyłem po francusku. No brawo, cudownie, to takie powitanie nietypowe, ale powitajmy się także tak typowo. Jak zazwyczaj, typowo. Dzień dobry, witamy serdecznie, kogo? Dzień dobry, Bartka i Maję, dzień dobry. I przede wszystkim naszych słuchaczy. Zagadkowych słuchaczy i Franka Poranka i te gwiazdy, co dzisiaj mają spadać, mrugać do nas okiem i spełniać nasze życzenia, bo tak ma się zdarzyć. Od godziny 21 chyba to niebo... No, w jakiś taki piękny sposób sprawi, że będziemy szczęśliwi, myślę. Jak zobaczymy spadającą gwiazdę, to pomyślimy o naszych marzeniach. Macie jakieś takie wielkie marzenie swoje? Żeby zostać piłkarzem. Majeczko? Znaczy, na razie to bym tak bardzo, bardzo chciała pojechać do Bolonii na te targi największe książki, ale problem polega na tym, że tam nie wpuszczają dzieci. No to dzisiaj, 21. Patrzymy. I myślimy. W gwiazdy. Myślimy, jak gwiazda spadnie, to marzenie musimy złapać i te gwiazdy musimy złapać. To po takim powitaniu rozmarzonym, sprawdźmy, czy nasza załoga cała jest na swoich miejscach. Maja jest? Jestem. Bartek jest? Jestem. Zofia Kruszewska zrealizuje tę audycję, Marek Pawlukiewicz czuwa przy zagadkowych telefonach, no i ja, Katarzyna Stoparczyk, na miejscu jestem, melduję się i rozpoczynamy naszą zagadkową podróż. Podpowiedź numer... Jeden. Najmniejsza z najmniejszych mierzy niecały centymetr. Największa niemal 16 metrów. Mrówka to nie jest. Groch. 16 metrów. Groch? Mrówka to nie jest. Niektóre są w stanie pokonać niemal 8000 kilometrów. 8000 kilometrów. Jak sobie tak wyobrazimy, że z samego południa Polski na północ mamy mniej więcej 500 kilometrów. Mhm. To 800 to jest razy ile? No to jest dużo. Razy 16. Niektóre z nich poruszają się z prędkością nawet 70 km na godzinę. Wow. Szybko? Szybkie są. Szybkie są. Niektóre wydają tak głośne dźwięki, że są one aż nie do zniesienia dla ludzi znajdujących się w pobliżu. I to jest zastanawiające, bo niektórzy mówią, że one w ogóle głosu nie mają. Ryby. Niektóre z nich potrafią wytwarzać prąd. Węgorze. Nie, one. Coś mi się nie wydaje. Ale inne rozmawiają w niesamowity sposób, używają przy tym wysokich częstotliwości za pomocą pęcherzyków powietrza, które wypuszczają ze swojej pupy. Kurczę, chciałam teraz książkę o pupach, ale aha, kto wypuszczał bąbelki? Kto rozmawiał w ten sposób? Jakieś zwierzęta morskie chyba to były. Tak mi się coś wydaje. Niektóre mogą nie przyjmować pokarmu. Jak długo? 2 lata. Nawet przez 22 miesiące. Niemal 2 lata. A niektóre potrafią latać. Jednym takim skokiem potrafią pokonać niemal 200 metrów. Dużo czy mało? Dużo. Mhm. Co by tu jeszcze? Wy wiecie? O co chodzi? Coś mi gdzieś. Oczywiście czytałam właśnie, ale kurczę. No to jeszcze może tak. Bohaterka naszej zagadki ma doskonale wykształcony zmysł wzroku, dotyku, smaku i co zaskakujące, niekiedy także węchu i słuchu. Oczywiście tych gatunków jest mnóstwo, ale większość z nich... Ja na rybę stawiam. A Bartek? Chyba też na rybę. A Tolka banana. Zmieniła mnie to. Niektóre posiadają także powieki i to jest zaskakująca informacja. Niektóre. Ryby mają powieki. No to skoro to było wybraliście, to zapytajmy pana Mieczysława Gajtę, o co chodzi? Ona całe swoje życie w wodzie pływa. Znakomicie. Na jej cieniuteńkie kości wszyscy mówią, że to ości. 22 i 7 trójek. Czekamy na naszych wspaniałych, zagadkowych słuchaczy. Dzwońcie. Czekamy. Czekamy. Krążą w ciemności, mijają się w ciszy wodnej miękkości. Czy ktoś je słyszy? Co robią ryby głęboko pod lodem? O czym tam myślą? otoczone chłodem. Morze o słońcu i czym jest ulewa, o żółtym kaczeńcu, o błękicie nieba. Czy tańczą czasem ryby zimowe, czy mają rybie sny kolorowe? Kara się karpie, klenie o konie, sumy szczupaki i ryby ptaki. Kara się karpie, klenie o konie, sumy szczupaki i ryby ptaki. Panowie z powagą suną w łuskach królowe, co sobie szepczą, kto wie czy mogą, gdzie podążają swoją niemą drogą. Kara się karmie, sumy szczupaki pływają. Senne ponuraki, o konie linii, świnki węgorze zerkają w górę, dalekie przestworze. Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Rebel, wydawca gier planszowych. Rebel.pl. Ona całe swoje życie w wodzie pływa. Znakomicie. Na jej cieniuteńkie kości. Wszyscy mówią, że to ości. Panu Mieczysławowi dziękujemy, a zapraszamy panią Józefinę, 5-letnią, która dodzwoniła się do nas skąd? Z Gdańska. A skąd no to wiecie? On to, proszę pani, wszystko musi wiedzieć. Wszystko wiecie. Halo, halo, dzień dobry. Pani dzień dobry. No, cześć, dzień dobry. Cześć. Witamy cię serdecznie. Czy znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Wiesz, co to za bohater? Jak się nazywa? Jak ma na imię? Sam teraz się odzywa. Mama, nie słyszę imię. Mamo, głośniej. Dzień dobry pani. Kłaniamy się, zagadkowa ekipa. Praca zespołowa to się nazywa. Bardzo prosimy. Rybki. No. Zdążyłam powiedzieć tylko no i już wiadomo było, że trzeba nagrodzić panią Józefinę. Józefinko droga. Masz lubisz rybki? Masz przepiękne imię, to po pierwsze, a po drugie, czy ty potrafisz wymienić jakieś nazwy ryb? Nemo. A, mama podpowiada, ale nie słyszymy. No to podpowiedzmy, Józefinie. Po pierwsze, mogą być... O konie. Tak. Dorsze. Jak już Igor śpiewał, karasie. Szczupaki. Szczupaki. Skalary. Tak. O, są takie piękne. O, Józefina. Mieliśmy kiedyś akwarium, no i skalary zjadły wszystkie ryby. To jest nauczka, żeby nie wpuszczać skalarów. Józefina mieszka nad morzem, więc pewnie ma okazję do temu, aby przyglądać się tym rybom. Prawda, Józefinko? Nie pytała o nic, nie. No, nie czytałaś o nich. Będziesz czytać jeszcze wiele, wiele razy, ponieważ masz 5 lat i wszystko przed tobą. My ci bardzo serdecznie dziękujemy, gratulujemy. Nagroda już do ciebie wędruje. A my jeszcze zostaniemy w tym podwodnym świecie, bo mam dla was kilka ciekawostek. Zanurzmy się, zanurzmy. Dziękujemy, Józefinko. Uwaga, uwaga. Czy ryba może mieć zęby? Może. O, jaka ryba, która Pirania. Ryba? Wyobraźcie sobie, że nawet złota rybka ma zęby. Ale nie takie zwyczajne, takie... tylko ma zęby w gardle. W gardle. Które pomagają jej rozdrabniać pokarm. A to musi fajnie wyglądać, takie... No, nie wiem. Jeszcze taka ciekawostka. Znane przysłowie mówi... Tak, dzieci i... Ryby głosu nie mają. I to jest największa głupota świata. Proszę tak o tym nie myśleć. To jest w ogóle... Nie wiem, kto to wymyślił. Jestem na niego zła. Już mu nie wybaczę tego. Gdzie transparenty mają państwo? Ryby nie są nieme, a dzieci? Tym bardziej. Tak. Badacze opisują, że ryby, uwaga, piszczą, mruczą, kraczą, krzyczą, wysyłają dźwięki podobne do gry na organach, rychotu żab, odgłosów wielkich dzwonów lub gry na harfie. Tylko my ludzie niestety nie jesteśmy w stanie posłuchać tego i usłyszeć. Jesteśmy w stanie, no, natomiast... bardziej jestem zła tego pana, albo na tego kogoś, kto wymyślił. Ale... kłamie, to jeszcze głupoty. Posłuchajcie, jesteśmy w stanie usłyszeć, w jaki sposób rozmawia ze sobą trombonos mruk Petersa z drugim trombonosem mrukiem Petersa. Posłuchajcie, o czym... O czym? Zjadłeś śniadanie? O właśnie. O czym jeszcze mogą rozmawiać? O godzinie 9:23. Bo już trzeba włączyć zagadkową niedzielę. O właśnie. Gdzieś tam w Afryce na pewno wiedzą, że ta zagadkowa niedziela jest. Możliwe. Bo one pływają sobie w afrykańskich rzekach, są czarnolśniące, mają trąby, nie takie jak słoń, ale takie króciutkie. I rzeczywiście... O, ryba z trąbą, to było świetne. Ryba z trąbą. Przy pomocy impulsów elektrycznych porozumiewają się właśnie w taki sposób. A to one tak wydobywają. Mhm. Ryby czują, czyli są wrażliwe na przykład na ból. Widzą. Wiele ryb rozpoznaje kolory. Słyszą. Odczuwają smak. Na przykład karpie za pomocą kubków smakowych w jamie gębowej. Wyczuwają smak słony, słodki, gorzki i kwaśny. Nie wiedziałam o tym. Potrafią, ja też nie, do wczoraj. Ja też nie. Potrafią rozpoznawać zapachy i różnice ciśnienia wody. Co tu jeszcze ciekawego mamy? A, może to... Ryby mają doskonały węch. Na przykład węgorze wyczuwają rozpuszczone w wodzie substancje zapachowe swoim nosem, oczywiście w rozcieńczeniu 1 do 3 trylionów. Czyli, moi drodzy, gdybyśmy tak na parstek płynu do mycia naczyń rozpuścili w wodzie Bałtyku, no to one to rozpoznają, a mnie i pies także nie. Zaskakujące? Ale lepiej nie wpuszczać takich... Nie, no oczywiście, to tylko jest przykład. Bałtyk. Brawo, dziękuję ci za tę uwagę. Drodzy państwo, nie wiedzielibyśmy tego wszystkiego, gdyby nie pewne... Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. Ja już wiem, że zawsze jest tak, kiedy przyjeżdża do mnie Maja, to najpierw patrzy uważnie, potem patrzy tak prosząco, potem patrzy błagalnie, a potem jest pytanie, mogę opowiedzieć o książce? Ponieważ Maja kocha książki, ponieważ Maja potrafi napisać przepiękne recenzje i przy okazji zilustrować. No już to, co zostało zilustrowane, ale po swojemu. Artystko droga, bardzo proszę, teraz twój czas. Jej, wzruszyłam się, naprawdę. Dziękuję. Tak? No dobrze, ale ja teraz trzymałam w ręce komiks. Komiks Isabel Arsenault i Fanny Britt pod tytułem Jane, Liz i ja. Tutaj główna bohaterka Helen nie ma przyjaciół. Jest wyśmiewana w szkole, jest samotna. Nie ma z kim porozmawiać. Po prostu niemiło się czuje, patrząc na drzwi toalety, na których są brzydkie wyrazy o niej. Na przykład, że waży 100 kilo i śmierdzi, żeby nie powiedzieć gorzej, od niej oborą. To się nazywa przemoc. Niestety znam kilka takich historii, które rzeczywiście się wydarzyły i rzeczywiście no, dzieci nie miały do kogo wyciągnąć dłoni. I to jest bardzo przykre. Dobra. Aż pewnego razu cała, wszystkie piąte klasy jadą na pewien obóz. I te, może tak, i czy ten obóz zmieni Helen, a może nie, a może kogoś pozna. No, mam nadzieję, że pozna, że tę tajemnicę odkryjecie sami. No tak, nie, bardzo jest, ładnie. To jest też książka przepięknie ilustrowana, bo to jest komiks, więc tutaj każda strona jest piękna i też nawet każdy wyraz jest trafiony w punkt. A wiesz, dlaczego ty swoją opowieścią trafiasz w punkt? Dlatego, że mówisz z ogromnym zaangażowaniem, z ogromną pasją i dzięki temu ja mam wrażenie, że rzeczywiście niektórzy nasi zagadkowi słuchacze sięgną po tę książkę, więc proszę przytocz tytuł raz jeszcze. Dobrze. I powiedz, kto napisał tę książkę. Jane Lis i ja, Isabel Arsenault i Fanny Bridge. Jeszcze też wspomnij, że płakałaś 3 razy przy niej. No, tego się nie da ukryć. Brat widział i potwierdza. Moi drodzy, ja powiem o książce, przy której także można się rozpłakać. Ach, pani Kasia, mogę tylko powiedzieć? Mogę. Jeśli chcecie o tej książce przeczytać więcej, to zapraszam na moją stronę czytamaja.pl. Ładnie. No dobrze, czytajmy. Ja przyniosłam książkę, która również wzrusza i dzieci, i dorosłych. Napisała ją Lotta Geffenblatt. To jest pani, która potrafiła zachować w sobie jakąś świeżość spojrzenia na ten świat dziecka, duszę dziecka. Jest niezwykle dusza wrażliwa. Też można powiedzieć tak. Przetłumaczyła tę książkę Hanna Dymal-Trzebiatowska. A książka nosi tytuł Kamyki Astona. To jest książka, która kilka razy była wydawana, były wznowienia. No, opowiadam o niej dlatego, że dzisiaj będziemy zajmowali się takim tematem. Będziemy rozmawiali o prawdziwych skarbach. I wyobraźcie sobie, że Aston, szczeniak, ciekawy świata, radosny, ale też bardzo refleksyjny, wybiera się z mamą na zakupy. Jest zimno, mokro, trzęsie się cały i nagle kątem oka dostrzega kamień. Śliski, mokry, twardy, zmarznięty, chowa go do plecaka, potem dostrzega kolejny kamień i tak za każdym razem zbiera te kamienie, przynosi do domu, układa w łóżkach, małych, dużych, z różnych desek zbija te łóżka, tata mu w tym pomaga, przykrywa kołdrami i opiekuje się nimi. Ogrzewa i jest przekonany, że kamienie mają duszę, że nie tylko ludzie i zwierzęta, ale że przedmioty mają duszę i że są samotne i że są potrzebujące. I zastanawiające jest to, że rodzice mu w tym pomagają, rozumieją te jego pasje. Wspierają go, ale już przestają mieścić się w swoim domu. Widzą, że nie ma miejsca, więc namawiają Astona, aby te kamienie jednak już ogrzane, ukochane, wygłaskane, no, oddał gdzieś wiosną, kiedy jest cieplej, poukładał na trawie. I tak się dzieje. Aston powoli w wielkim futerale te kamienie wynosi. Tyle, że kątem oka dostrzega, że gdzieś tam leży samotny patyk. I wiecie, co było potem, prawda? A, no niezły właśnie. Z niego kolekcjoner. Niezły kolekcjoner, wrażliwa dusza. No i to jest taka piękna opowieść o tym właśnie, jak dziecko potrafi patrzeć na świat. Co dziecko potrafi dostrzec, a czego często dorosła osoba już nie. Rodzice Astona na pewno potrafili dostrzec to, co dostrzegał ich mały synek. A jeśli chodzi o najukochańszą książkę dzieciństwa, to dla mnie zawsze jest to opowieść o silnej, odważnej, wrażliwej, ale dziwnej, przedziwnej i przecudownej dziewczynce. Tutaj będzie opowieść w jej ojczystym języku. Har du sett min apa, min fina söta lilla apa? Har du sett herr Nilsson, för han heter faktiskt så? Har du sett min villa, villa, fulla villa? Villa, vill du veta varför min villa heter så? Jo, där bor ju Pippi Långström, tjula upp, tjula i, tjula upp, tassa. Där bor ju Pippi Långström, ja, där bor faktiskt jag. Det är inte illa, jag har ju apa. Kappsäck full med pengar, det är ju också bra att ha. Kom nu alla vänner, varenda kotte som jag känner. För nu ska För här kommer Pippi Långström, tjula hopp, tjula hej, tjula hopp, sa, sa. Här kommer Pippi Långström, här kommer faktiskt jag. Pamiętacie, jak Pipilotta, jak to było? Firnandella, Złotomoneta, razem z Tomem i Aniką przemierzali wyspę wzdłuż i wszerz, aby odnaleźć skarby? Tak. No i co to były za skarby? Aha, prawdziwe skarby. To była pusta puszka. To był kawałek drutu. Czy to mogą być skarby? Zależy dla kogo, ale myślę, że tak. Ja myślę, że każda z tych rzeczy może być wielkim skarbem, w zależności od tego, jak o niej pomyślimy, jakie życie w nią tchniemy, można tak powiedzieć. A czy wy macie swoje wielkie skarby? Skarby, skarby. Maję, czyli siostrę. Ale... Twoja siostra jest największym skarbem. Tak, bo skarbem może być przedmiot, może być oczywiście człowiek, może być opowieść, może być wspomnienie. I o takich skarbach, prawda, nie tylko wakacyjnych. Wszyscy są skarbami, wszystko jest skarbami. Tak. Jeżeli tak patrzysz na świat, to, no to będziesz miała piękne i ciekawe życie. Jupi! Pewnie, kiedy wasza mama była mała, to zakopywała w ziemi szkiełko. A pod tym szkiełkiem układała kwiatki. Opowiadała wam o tym? Nie. Kwiatki, może jakieś fragmenty, nie wiem, ilustracji, to co znalazła. Ja pamiętam, była mała kiedyś, naprawdę. Trudno w to uwierzyć, ale tak było. I też tak, ja miałam skarby, zakopywałam kamyczki, koraliki i byłam przeszczęśliwa, że rano mogę wstać i pobiec do mojego skarbu. Tak to właśnie było. I tak sobie myślę, że to jest bardzo piękny temat, bo każdy nosi w sobie gdzieś jakiś skarb z przeszłości albo znajduje go dzisiaj. Jeżeli ma ochotę do nas zadzwonić i opowiedzieć o tym skarbie, to zapraszamy. Jeżeli ma ochotę napisać, to również niech napisze. Ja kiedyś w parku mała dziewczynka podeszła do mnie, wyciągnęła rączkę i powiedziała: to jest kasztan, da ci szczęście, se go weź. I ja se go wzięłam. I noszę go w torbie do dzisiaj, kiedy jest mi bardzo smutno i źle, to sięgam po niego i on mnie zawsze ogrzewa. Zobaczcie, co trzymam w dłoni teraz. Taki maleńki onyksowy kamyczek. Dostałam go kiedyś od bardzo mądrego człowieka, który powiedział: noś go przy sobie. No, on jest trochę zaczarowany. No, ciekawa jestem. Jeśli w to uwierzę, to tak będzie, to pewnie on będzie zaczarowany. Ale też noszę w torebce słomki, rurki, takiego aniołka wyciętego z błyszczącej folii ze spektaklu Zorka, Dziewczynka z Gwiazd. Wszystkie takie skarby, które podarowały mi dzieci. Nie wiem, jak to się dzieje, ale te skarby ogrzewają, cieszą bardzo. Pamiętam, musi być bardzo ciężka. I tak, ona jest bardzo ciężka, ale w pewnym sensie dobrze takie słodkie ciężary nosić. I skarbem może być także słowo. Pamiętam, jak pewien mały chłopiec podbiegł do mnie i powiedział: pani wie, jesteśmy zbudowani z gwiezdnego pyłu. I ja te słowa nosiłam w sobie długo jak prawdziwy skarb. I przypominałam sobie także wtedy, kiedy było mi smutno, bo on był takim trochę małym księciem dla mnie wtedy. I tak sobie pomyślałam, że zaproszę dzisiaj do naszego studia kogoś, kto, uwaga, ma rude warkocze, szelmowski uśmiech od ucha do ucha i ogromną, dziecięcą, ciekawą świata duszę. To jest podróżniczka, poszukiwaczka skarbów, Anna Olej-Kobus. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Aniu, przyniosłaś jak zwykle opowieści. Właśnie, tak sobie pomyślałam, że dla mnie skarbem są opowieści. Aha. A jestem opowiadaczką historii, a to znaczy, że spotykam różnych ludzi, różne miejsca, różne historie i przenoszę je potem i opowiadam o nich innym. I strasznie to lubię. I tych historii dzisiaj będzie kilka. Ja jestem ciekawa, od której zaczniesz? Od której historii opowiadającej o twoich skarbach? Chyba powinnam zacząć od pocztówki. pocztówki, którą dostałam od mojego taty, marynarza, który podobnie jak u Pippi Langstrom był kapitanem i pływał po morzach i oceanach, a ja byłam małą, rudowłosą dziewczynką i dostałam kiedyś od niego taką pocztówkę. Na niej jest dwójka dzieci zbierających wielkie kwiaty lotosu. Dzieci mają brązową skórę, więc pochodzą gdzieś z jakiegoś innego kraju. I tata mi w tej pocztówce napisał, że życzy mi, żebym kiedyś wyrosła na piękną, mądrą, dzielną dziewczynkę i sama wyruszyła w świat. I to można wszystko powiedzieć, się spełniło. To wszystko się spełniło. Tą pocztówkę mam do dziś, a ja ją dostałam strasznie dawno temu. Wtedy, kiedy miałam mysie ogonki i robiłam widoczki, czyli te skarby, o których mówiłaś. Widoczki, tak? U mnie się to nazywało widoczki. W waszej gwarze to widoczki. Ach, w naszym języku tak to były widoczki, kwiatki i różne piękne rzeczy schowane pod szkielkiem i zasypane, żeby nikt tego nie widział, bo skarb trzeba było zakopać i tylko najlepszej przyjaciółce pokazać. Więc ta pocztówka jest takim moim wielkim skarbem, który właśnie towarzyszy mi przez całe moje dorosłe życie i teraz moje dzieci są już starsze niż ja byłam, kiedy ją dostałam i to będzie taki nasz rodzinny skarb. I to będzie taki piękny początek tej opowieści z Anną Olejkobus. Ja myślę sobie, że dobrze, żeby zabrzmiała teraz piosenka, która opowiada o tym, jak właśnie ciemnoskóra dziewczynka, mała Afrykanka, opowiada dzikusowi, który przybył do Europy, o tym, że chce zawłaszczyć cały świat, a przecież nie wie o tym, że i drzewa, i kamienie, i zwierzęta mają duszę. Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz i mądry jesteś tak, że aż słów podziwu brak. Dlaczego, powiedz mi, tak mało wiesz? Mało. Rozglądasz się lądując, chcesz wszystko mieć na własność, nawet głaz. A ja wiem, że ten głaz ma także duszę, imię ma i zaklęty w sobie czas. Myślisz, że są ludźmi tylko ludzie, których ludźmi nazywać chce twój świat. Lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci, dowiesz się największych prawd, najświętszych prawd. Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w księżycową noc? I czemu ryś tak zęby szczerzy rad? Czy powtórzysz tę melodię, co z gór płyną? Barwy, które kolorowe niesie wiatr. Barwy, które szlakiem. Spróbujmy jagód w pełne słońca dni. Zanurzmy się w tych skarbach niezmierzonych i choć raz o ich cenach nie mów mi. Ulewa jest mą siostrą, strumień bratem, a każdy z żywych stworzeń to mój druh. Jesteśmy połączonym z sobą światem, a natura ten krąg życia wprawia w ruch. Do chmur każde drzewo się pnie, skąd to wiedzieć masz, skoro ścinasz je? Noc, lecz ludziom wszelkich ras i wszelkich To już u nas w studiu się dzieje, zaśpiewała Edyta Górniak. O najważniejszych sprawach świata. A ja trzymam w dłoni, co takiego trzymam w dłoni? Taką tubę, która... Ale to jest taka tuba z takimi jakby wzorkami, takim... Taką rybą. Jakąś rybką, żółwiem. Przepięknie, prawda? Ozdobiona rura, to jest patyk deszczowy. Tak bardziej jakby... australijsko. Taki kropkowany styl to jest bardziej australijski. A to bardzo trafna uwaga, bo to właśnie w Indonezji w ten sposób ozdabiają patyki deszczowe albo kije deszczowe. Ten sposób malowania nazywa się dot painting, czyli po prostu kropkowane malowanie. Bingo, Bartek. Brawo, tak jest. A patyk jest zrobiony z bambusa, w którym są powkładane takie różne patyczki, między nimi przesypują się jakieś kamyki, ziarenka i to faktycznie brzmi, słuchajcie, jak deszcz albo jak piasek przesypywany. Tak, jak zamkniecie oczy, to możecie wyobrazić sobie odległe lądy. W każdym razie ten patyk deszczowy, tak przepięknie ilustrowany, przywędrował do nas z Afryki. Pewien pan z Etiopii wręczył mi go i powiedział: pani Kasiu, to jest taki skarb, ja go przekazuję dalej. Niech gra, niech opowiada najpiękniejsze historie. Kiedy tylko pani będzie chciała, pani sobie go uruchomi i wtedy wyobraźnia już powędruje dalej. I trzyma go pani piękne. W domu? I trzymam go w domu, jest to rzeczywiście skarb, zajmuje trochę miejsca, ale gra, kiedy go o to poproszę. A druga historia związana ze skarbem moja jest taka, posłuchajcie. No i co widzicie? Widzę jakby taki... Na początku myślałam, że jest jakaś rurka do wody. Tak, jakaś gumowa taka. A tu pani macha, a tu taki dźwięk ładny. Jakby takim wiertełkiem. Taki helikopter. Pomarańczowa rurka i koniec. Ale to dopiero początek tej opowieści, bo to jest niutnia. Instrument muzyczny. Kiedyś tu w tym studiu pojawił się zespół Dagadana. Fantastyczni młodzi ludzie. Bardzo zdolni. I mieli niutnię. Ja jedną zabrałam. Poprosiłam ładnie, żeby mi dali, bo się w niej zakochałam. Ona robi wiatr. Kawałek rury, a zobaczcie, jak pięknie gra. I to też coś jest jeszcze wydawało, jakieś inne dźwięki? No to wystarczy taki jeden, o, można tak intensywnie, można delikatnie. I te niutnie mogą być różnej długości i wtedy są różne te dźwięki. I można nawet całą melodię. No właśnie, szczerze mówiąc, nie wiem, ale wydaje mi się, że taka trochę dłuższa niż ta pomarańczowa. Tak tyle co wąż. Słyszałyście, o czym Ania powiedziała przed chwilą, kiedy... O wężu. Nie, powiedziała, ja to przyniosłam pół domu. Zobaczcie, co ona ze sobą przyniosła do naszego studia. Posłuchajmy. O czym nam opowie, o jakich skarbach nam opowie. To, co słyszycie, to są takie malutkie dzwoneczki. Do nich przywiązane są blaszki. Kiedy wieje wiatr, to te dzwoneczki dzwonią. I teraz wyobraźcie sobie, że w Birmie na szczytach świątyń są iglice. Są setki takich iglic wokół stópy i na każdej wisi bardzo dużo takich dzwoneczków. I kiedy wieje wiatr, cała świątynia otulona jest dźwiękiem. Ten dźwięk płynie po prostu po okolicy. I dla mnie to jest zawsze takie magiczne wrażenie, magiczne uczucie. I zawsze Birma... Nie bolała tego uszy? Nie, bo to zobacz, jest taki delikatny dźwięk. One wiszą gdzieś daleko, wysoko, tak delikatnie sobie dzwonią. I to naprawdę sprawia przepiękne, przeurocze wrażenie. Ja bardzo lubię ten dźwięk, bo kojarzy mi się właśnie z podróżą i z dalekimi krajami. A z Birmy pochodzi również to stworzenie. Żabka jakaś taka. Ale pani Aniu, pani także własnymi żabka z takimi... ustami potrafi taki odgłos wydać. To jest prawdziwa orkiestra. Tak, to był koncert na jedną żabę, jedną Anię. Ta żaba jest zrobiona z kawałka drewna, ma taką... Ma taki grzbiet, jakby takiego smoka. Ma takie ząbkowane plecki, tak jak smok. I pociera się takim patykiem. Taki, o to. I odgłos jest jak prawdziwa żaba. I uwaga, uwaga, jedna taka żaba jest w Polsce, w Kudowie, w Muzeum Żaby, bo przywieźliśmy z Birmy i tam podarowaliśmy. Więc jak ktoś będzie w okolicy, to będzie mógł zobaczyć. No i takie żaby grające, one mogą być mniejsze, mogą być większe i są po prostu... przeurocze. I są skarbem twoim, prawda? Są jednym z moich skarbów. Ja strasznie lubię. Jak jest mi smutno, to sobie po prostu biorę taką żabę. Jak człowiek sobie pogra na jakiejś żabie, to od razu myśli sobie, że przecież kiedyś będzie słońce, będzie lepiej i wszystko się kiedyś jakoś ułoży. No tak, ale też takie ogrzewające i ocieplające są nasze wspomnienia. Ja pamiętam, jak Aniu opowiadałaś kiedyś, jak mieszkałaś w Birmie, w klasztorze i jak siedziałaś na środku wielkiej sali, A mniszki tańczyły wokół ciebie, czesały twoje długie, rude, przepiękne, gęste włosy. Tak, to było... Kiedyś powiedziałaś, że to jest taki skarb, takie wspomnienie. Takie skarb. Piękne wspomnienie, tak. Nocowałam wtedy faktycznie w klasztorze, gdzie mieszkały same mniszki i dla nich to było takie niesamowite, że ja, kobieta biała, mam takie długie włosy, ponieważ w Birmie kobiety bardzo lubią mieć długie włosy. To znaczy, że ktoś jest naprawdę piękny, jak ma naprawdę długie włosy. A Europejki bardzo często noszą krótkie fryzury, bo tak jest wygodnie, bo tak jest też ładnie, bo tak jest inaczej. I ona powiedziała, że po prostu nigdy wcześniej nie widziała kogoś, kto by miał tak strasznie długie włosy. Mi się to bardzo, bardzo podobało. A dokąd to miała te włosy? Wtedy miałam włosy do pasa. A teraz mam krótsze, bo ścięłam na peruki dla innych kobiet, ale potem mi odrosną, więc pewnie znowu będę miała dwa warkocze i dwa włosy. Ale jeżeli jeszcze jesteśmy przy dźwiękach, to mam taki skarb. Tak jakby groszek. Brawo. Z takiego strączka. Tak. I mającego w środku taki jakiś... To jest, słuchajcie, taki kuleczki. Strączek z Afryki, który znalazłam po prostu pod akacją i bardzo go tak lubię. Po prostu bo sobie on, leżał? Tak, bo po prostu sobie leżał. Tam przychodzą antylopy, antylopy zjadają takie strączki, bo rozumiem, że dla antylopy taki strączek to jest bardzo smaczny. On sobie leżał, ja go sobie po prostu wzięłam i sobie nim czasem grzechoczę i też zabieram go czasem. Czyli na spotkanie z dziećmi. Czyli to nie jest taki gotowy, jakiś wykonany specjalnie? Nie, on nie jest wykonany, on tak po prostu rośnie. Tak rosną strączki i one po prostu tak wyglądają. On po prostu ma duszę instrumentu od samego początku. O właśnie, tego słowa mi brakowało. Ma duszę instrumentu. On pewnie chciałby być instrumentem, wcale nie chciałby być zjedzony przez jakąś antylopę i dlatego właśnie on mnie ale wypatrzył. Ale jest instrumentem. On tak, mnie wypatrzył i wskoczyłby po prostu w dłonie i tak już razem teraz sobie grzechoczemy. Aniu, to będzie piosenka o tobie, o twojej miłości do urody tego świata i o twojej odwadze, bo masz odwagę poznawać go wciąż i wędrujesz w najdalsze zakątki, najbardziej egzotyczne tego świata. A dlaczego o tobie? No bo to piosenka z filmu Merida Waleczna. No a tytuł Chwytam wiatr. Przenika, niebo zrzuca chmurny płaszcz. Słychać głos przez mgłę, to skały pną się tam, gdzie bije blask. Mój to czas, mój to świat, gonię słońce, chwytam wiatr. Mój to świat, gonię słońce, chwytam wiatr. Wyniosłych czy w roku wiekowych drzew i w głębinie wód jeziora słychać wciąż dawny śpiew. Poznać chcę te opowieści, by sen mój własny śnić. Ty mi daj swoją siłę, burzo, a ty orle ze mną krzyć. Mój to czas, mój to świat, gonię słońce, chwytam wiatr. Mój to świat, gonię słońce, chwytam wiatr. Chwytam wiatr. Anita Lipnicka chwytała wiatr, a wy chwytacie? Co takiego? A my chwytamy kalimby. Kalimby, czyli po prostu kawałek drewienka, do tego przymocowane są blaszki, kiedy się delikatnie tutaj paznokciami, dłońmi, paluszkami w nie uderza, to wydają taki piękny dźwięk i ja taką kalimbę dostałam od dziewczynki ludu Damara, mieszkającej w Namibii. I uwaga, uwaga, oni mówią językiem mlasków, to znaczy, że tam jest bardzo dużo takich dźwięków. I ona nazywa się Ngopudi. Czy oni mówią na wydechu także? Trudno powiedzieć, jak oni mówią. Generalnie my po prostu w ogóle nie umiemy tego porządnie wymówić, więc zawsze było dużo śmiechu. Tylko jak to jest? Ngopudi. Ngopudi. Na początku trzeba klasnąć i jednocześnie powiedzieć Ngopudi. Jest też taki język, zresztą mnóstwo języków jest w Afryce, niektóre niestety, a właściwie bardzo wiele z nich, to są języki wymierające. A szkoda. Bo umierają ludzie, którzy nie przekazują tego dalej, bo młodzi nie chcą się uczyć. Tak, tradycja i bardzo szkoda, że no są chronione, ale w takim niewystarczającym stopniu. Ale jest też język właśnie taki specyficzny, mlaskany, gdzie ludzie mówią na wdechu. Spróbujcie teraz powiedzieć na wdechu zagadkowa niedziela na przykład. Zagadkowa niedziela! No, Majeczko. A, więc jakie to trudne, a oni doskonale porozumiewają się. Jest to w każdym razie proste. No dobrze, łapmy te piękne opowieści o skarbach. Jeżeli powiedziałaś, Aniu, o Namibii, to z tego, co pamiętam, tam mieszka lud Himba. Mieszka, ale też mieszkają Bushmeni, czyli też ludzie Bushu. I tam od dziewczynki, która nazywa się Ani, przynajmniej nazywa się tak jak ja, więc to było prostsze. Dostałam, słuchajcie, taki naszyjnik. Naszyjnik wygląda jak zeberka, biało-czarny, tymczasem... Jest taki słodki. Jest słodki właśnie. Tymczasem to białe to są skorupki strusich jaj, które są zrobione po prostu w nich dzióreczki i nawleczone jak koraliki. Ale jak czarne to są nasionka. No właśnie, to jest mega równiutko i mega pracowicie zrobione. I Bushmeni, słuchajcie, czyli lud San, to są ludzie chyba najbardziej ekologiczni na świecie, bo oni potrafiliby przeżyć zupełnie bez sklepu, bez cywilizacji i bez naszych wynalazków. Wszystko potrafią zrobić sami z tego, co znajdą w buszu i w ogóle nie produkują śmieci. Bartku, ile masz lat? Jest dobre. 9. No to wyobraź sobie, że 2 lata temu, kiedy skończyłeś 7 rok życia, poszedłeś ze swoim tatą no daleko, daleko właśnie w gęsty busz i tata uczył cię tam prawideł życia. I tata uczył cię, do czego służy która roślina, że jak będziesz zmęczony i będzie ci się chciało pić, to tu w zagłębieniu drzewa może być woda i wtedy wystarczy mieć słomkę i ją wybić. A kora z tego drzewa, jak ją sproszkujesz i przyłożysz do bolącej ręki, to przestanie boleć. A jeżeli będziesz bardzo, bardzo zmęczony i śpiący, a musisz jeszcze dalej wędrować, to trzeba rzuć te gałązki. A tych listów... Jaki z tego wniosek? Nie dotykać, bo są trujące. A z tego wniosek, że... Leki są niepotrzebne. No tak, oni mają tam całą aptekę po prostu. Aptekę, spiżarnię. I dlatego mówi się, że kiedy chłopiec kończy 7 rok życia, to już tak bardziej pod skrzydła taty powinien się dostać. O, tam też kobiety znają doskonale busz. To nie jest tylko tak, że mężczyźni uczą polowania, ale kobiety uczą też właśnie roślin, odnajdywanie, zbieranie. I teraz uwaga, uwaga. Gdyby taki chłopiec, dziewczynka mieli lat 11-12, to znają zastosowanie około 200 roślin. Wyobrażacie sobie? To jest dopiero szkoła życia. Jeszcze wszystko zapamiętać. A wiecie, że u nas też są lecznicze rośliny? Spytajcie mamę, tatę, babcię, dziadka. Tak, aloes na przykład. Na przykład, ale też takie, co rosną gdzieś przy trawniku. Cała masa jest leczniczych. U nas też. I są takie osoby, starsze zazwyczaj, które te zioła zbierają i które potrafią leczyć wiele chorób przy pomocy tych ziół. Rozmawiałam ostatnio z taką osobą, która powiedziała, wie pani, ja nie zbieram na tej ziemi, gdzie są pola uprawne, bo to jest ziemia wyjałowiona ze wszystkich mikroelementów i tego, co daje roślinie moc. Ja zbieram gdzieś w jakichś chaszczach, krzakach. No to bardzo ciekawe są historie. Czytałam już o takim chłopcu, który zbiera takie właśnie roślinki, wkleja je do zielników i później na przykład wychodzi z tym na dwór i uczy dzieci o tych, inne dzieci o tych roślinach. I to jest takie piękne. I to też są jego pewnie skarby. Tak. A wiecie, kim są błękitni żeglarze pustyni? Żeglarze pustyni. Tak. Wyobrażam teraz sobie... Rycerze tak, pustyni. A może i rycerze tak sobie teraz, pustyni. Tak sobie wyobrażam, jak teraz tak łódką przez pustynię tak przez piasek. To trochę wyobraźnia nie poniosła. Okrętem pustyni jest wielbłąd. A oni to Tuaregowie. Tuaregowie. I Ania ma historię związaną właśnie z rycerzami błękitnymi, tak? Tak się o nich mówi, ponieważ barwili swoje stroje na indygo, czyli na taki właśnie niebieski kolor. Od jednego z nich, Mohameda, dostałam to, co my nazywamy krzyżem tuareskim. W rzeczywistości jest to taka ozdoba, dowód identyfikacyjny, coś, co chłopiec dostawał od swojego ojca, który mówił mu: synu, daję ci cztery strony świata, bo nie wiem, w której części pustyni przyjdzie ci żyć. Faktycznie to, jak krzyż ma ramiona w cztery strony, niektórzy mówią, że jest tutaj zapis gwiazd na niebie, jest piękna historia z językiem tuareskim i ten krzyż mówi: kocham cię, bardzo różne piękne legendy i tak naprawdę każdy klan, każdy ród ma swój własny krzyż, więc kiedy dwóch Tuaregów spotyka się na pustyni, od razu wiedzą, do której grupy należą. Mogę zobaczyć ten krzyż? Taka to właśnie historia z takim pięknym metalowym krzyżem. Można powiedzieć, że to amulet. Można powiedzieć, na pewno przynosi szczęście, na pewno jest takim skarbem i na pewno kiedy ktoś dostaje go od rodzica, zachowuje na pamiątkę. Takim skarbem może też być muzyka. Może być muzyka. Takim skarbem mogą być opowieści, takim skarbem mogą być słowa. Wszystko może być skarbami. Wszystko może być skarbem, oczywiście, w zależności od tego. Bądźmy uważni. Bo piękne podsumowanie naszego spotkania. Wiesz dlaczego? Bo to miała być opowieść o uważności. O tym, aby iść przez ten świat i zauważać to, co wokół nas, bo to bardzo często są, no, piękne zwierzęta i przedmioty, i historie, i opowieści. Ale zwykły robaczek może być taki piękny. A, bo robaczki to w ogóle są robaczek nie jest zwykły. Robaczek jest kosmitą. Oglądałam ostatnio takie makrozdjęcia robione przez znakomitego fotografa i widziałam z bliska, spojrzałam w oczy pająkowi, robaczkowi i poczułam się, jakbym wylądowała na jakiejś planecie obcej. To ja wam powiem, że weźcie po prostu lupę, wyjdźcie na łąkę i zobaczcie, jakich kosmitów spotkacie. Na pewno będą niesamowici. Kosmiczne może są wśród nas. Kosmiczna może być także muzyka, a ta płyta, którą przyniosłam do naszego studia, jest co prawda pełna kołysanek, ale kołysanek skomponowanych z miłości do dziecka. No i tak pomyślałam sobie, że zagadkowa pora słabo nadaje się do zasypiania, mam nadzieję przynajmniej. Ale piosenki z tej płyty są przepiękne. Zapragnęłam się z wami nimi podzielić. Szukaj w snach, to tytuł płyty. Zaśpiewała przepięknie Natalia Kukulska. Zagrał znakomity gitarzysta Marek Napiórkowski. Ale zanim zabrzmi ta muzyka, to wiem, że macie pomysł i chcielibyście bardzo swój własny koncert zagrać dla zagadkowych słuchaczy, ale zanim, jakiej niedzieli życzymy? Rodzinnej, z lubą, pogodnej. Z lubą przy oku. Niedziela z lubą przy oku. Z lubą? Z lubą. Lubą. Z lubą i lupą. Tak. Tak, słodkiej i pełnej odkryć i ciepłej bliskości i żebyście zawsze znajdowali jakieś cudowne skarby. No bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony zagadkowy czas. A byli z nami Maja, tak. Bartek, Anna Olejkowicz, podróżniczka. Dziękujemy. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska, przy telefonach czuwał Marek Pawlukiewicz. Te słowa mówię ja, Katarzyna Stoparczyk, a teraz zaproponujmy nasz własny koncert. No nie będziemy konkurowali z tym profesjonalnym, który za chwilę zabrzmi, ale zagrajmy od serca dla naszych zagadkowych słuchaczy. Aha. Aniutka. Autopromocja.